sabır, hem olur, hem olur. Gündüz gelme gece gel, hem olur, hem olur, hem olur. Gündüz gelme gece gel, hem olur, hem olur, hem olur. Eller duyar söz olur, hem olur. Geyinir gezer pista, hem oğlum.